papíru, ty jsi ostal. Jo, tady jsou takové papíru. Já viny. Pusto, já štoj mi afeny, to jsem vytal. Ale já dostal si tam máš do papíru, Ale já to mi. Umítky došla, Kevin, když máš tě čistá. Osta, kolem činány. Nikdy nejde, že se mám přijít udělat. Je udělat, tak kolem. Nikdy nejde, že se mám přijít udělat. No. Všechno ho odpíšim na fejl. Dělok já. No, no, dělok máš, já nemám bírok. Ještě přijdu ono, když jako růžáky. Umít telefonát odstavně. Máš nám tu nějaký dělostek, když jsi ugrat státu. Osm tam dělok, kýře se. Voltu a kutra, az amikor valami lavíról akkor le neki, azt mondta, hogy nem kell. Nos, na, de van borúva, de nem akar esni. All right.